Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah. اعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من بين عيني جهنم قالوا يا رسول الله يحدث عنك يزيد وينقص قال ليس ذاك أعنيكم إنما أعني الذي يكذب علي mütehaddisen yatlubu bihi şeynel İslam kâlu ve hel li cehenneme ayn kâle naam emâ semi'tumuhu yekûl izâ ra'athum min mekânin ba'id fehel terâhum illâ bi ayneyn sadaka Resûlullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Mevlamız yaptığınız ibadet ve taatleri, kılınan namazları kabul eylesin. Dileklerinizi ita ve ihsan eylesin. Sevdiği, razı olduğu kulların cümlesine cümlenizi dahil eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar sizlere Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya, açıklamaya geçmeden önce buyurun beraberce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olması için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, Sadat ve Meşahit Turku Aliye'mizin, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın, beldemizin medarı iftiharı sahabenin, tabiinin, evliyaullahın, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın, eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere buraya teşrif eden siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere ve biz yaşayan hayattaki Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyüp sevdiği, razı olduğu kullar olarak huzuru Rabbil İzzet'e varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Selam kardeşlerim. Metnini okumuş olduğumuz mukaddemede, metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Ebu Umame Hazretlerinden radıyallahu anh, Taberani tarafından ve İbn-i Merdeveş'te kayıtlı bulunan, rivayet edilmiş olunan bir hadis-i şeriftir. Hadis rivayetiyle ilgili malum sözlerin en güzeli diyor Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Gidilecek yolların en güzeli Peygamber Efendimizin yoludur. Bu yolların da belirlenmesi Peygamber Efendimizin sünnetini tanımakla, bilmekle olur. Sözlerini zapt etmekle, öğrenmekle olur. Ama Peygamber Efendimizin söylemediği bir sözü bir kimse söylerse onun durumu ne olacak? Bu hadis-i şerif orada. Bu hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men kezzebe aleyye müteammiden, kim bana kasten yalan bir sözü isnat ederse. Resulullah şöyle buyurdu diyor ama Resulullah'ın söylemediğini biliyor. Hadis olmadığı, onun söylemediği belli. Kim bana yalan söz isnat ederse felyetebevve mak'adehu. Mak'ad mahalli ku'ud demek. Yani oturma yeri. Oturma yerini hazırlasın o kişi. Oturma yerine hazırlansın. Nerede? Min beyni ayney cehennem. Cehennemin iki gözü arasındaki oturma yerine hazırlansın. Bunun üzerine tabi sahabe-i kiram, etrafta dinleyenler dediler ki ya Resulallah, yuhaddisu anke, bir kişi var ki senden söz naklediyor. Peygamber Efendimiz'in meclisinde bulundum, şöyle dedi, böyle dedi diye senden söz rivayet ediyor, söylüyor. Ama yezidu ve yenkus, yani beşer halidir. Tam senin söylediğin gibi söyleyemez de sözüne ekler veyahut eksik bırakır. Çıkartır veya fazlalaştırır. Ufak tefek farklılıklar olur. Artık söyler, eksik söyler. Bunun durumu ne olacak? Onu o zaman buyurdu ki Peygamber Efendimiz. Kale leyse zâke aniküm. Benim kastettiğim bu değil. Cehennemde yerini, cehennemin iki gözü arasında yerini hazırlasın dediğim kişi bu değil. İnnemâ ani, ben ancak şu kişiyi kastediyorum. Ellezî yekzibu aleyye mütehaddisen yatlubu bihi şeynel İslam. Benden söz nakledip onunla İslam'ın efendim noksanlaşmasını, ayba uğramasını, taana uğramasını ve zarara uğramasını kasteden kimsedir benim muradım diyor. Yani iyi niyetle benim meclisimde bulunmuş, söylerken bazı sözü iyi hatırlayamamış, birazcık eksik, birazcık fazla söylemiş, manayı nakletmiş veyahut ibarede bir kelimede bir değişiklik olmuş, onu kastetmiyorum cehennemde yerini hazırlasın diye. Benden sözü fesat maksadıyla bana isnat edip de İslam'ın zarara uğramasını kasteden kişiyi düşünüyorum, onu kastediyorum buyurmuş. Hakikaten raviler arasında bazen hadislerin efendim metinlerinde efendim ev keza denir. Yani hadis şöyle rivayet edilmiş veyahut şöyle şekkün miner ravi. Bu raviden şektir. Yani ravi tereddüt etmiştir. Acaba şu kelimeyi mi kullandı veya bu kelimeyi kullandı diye tereddüt etmiştir gibi şeyler olur. Sahabe-i kiram aynen sözü nakletmeye dikkat etmişlerdir ama insanlık halidir. Hele hadis uzun olduğu zaman ola ki bazı yerlerinde eksik söylemiş olabilir, yarıda bırakmış olabilir, hatırladığı yere kadar söyleyip öbür tarafı söylememiş olur. O zaman eksik söyledi. Veyahut biraz izah edeyim diye fazlaca söyledi. O zaman hemen cehennemlik mi olacak? Hayır. İyi niyetle Peygamber Efendimiz'in hadislerini nakleden şahıslara değil bu tehdit. Peygamber Efendimiz'in adını alet ederek, makamını alet ederek, Müslümanlar arasındaki efendim sevgisini, itibarını alet ederek İslam'a zarar vermek istiyor. Laf sokuşturuyor, katıştırıyor bunlar. Bunlardır. Dedi Efendimiz. Bir de dediler ki kâlû ve helli cehenneme aynun. Cehennemin iki gözü arasındaki oturma yerine hazırlasın buyurduğu için bu sefer de dediler ki ya Resulallah, cehennemin de gözü var mı? Cehennemin gözü var mı dediler. Cehennemin iki gözü arasında yerini, oturma yerini hazırlasın deyince cehennemin gözü var mı dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki kâle naam. Evet, cehennemin gözü vardır ve diker bakar, yani gözünü diker bakar kendisini yutacağı, efendim azaplandıracağı kimseye. Allah bizi cehennemden efendim azat ettiği, ilk girenlerle cennetine giren bahtiyarların zümresine dahil eylesin. Ema semitumuhu, duymadınız mı Kur'an-ı Kerim'den? Şimdi Peygamber Efendimiz söz söylerken onun sözü bize senettir, başımızın tacıdır ama Kur'an-ı Kerim'den de bir ayeti kerimeyi şahit olarak, sözüne delil olarak zikir buyurmuş. Diyor ki işitmediniz mi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yekul buyuruyor ki İzâ re'ethüm min mekanin ba'idin. Onları uzak bir mekandan gördüğü zaman re'et müennes cehenneme raci hüm efendim ehli cehennem. Yani ehli cehennemi cehennem uzaktan gördüğü zaman semi'u lehu tagayyizan zefira. O kişiler cehennemin böyle kızgınlığını, gayzını ve nefesini hissederler. Allah o durumlara düşünmesin, o felaketlere uğratmasın. İzare ethüm, o cehennem ehlini cehennem uzaktan gördüğü zaman gayızlanıyor, nefesi oluyor. Zefir ve şehikı oluyor. Nefes alması, şey yapması oluyor. Bir canavar gibi yani düşünün ki böyle ateş soluyan bir canavar, gözleri olan bir şey. Cehennem ehlinin felaketini düşünün. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde, burada değil. Bu hadis-i şerifin metni bu kadar. Fehel terahum illa bi ayneyn. Yani iki gözden başka bir şeyle mi görür onları? İzade etüm dediğine göre ayet-i kerimede belli ki gözleri var. İşte delil ayet-i kerimeden budur demiş oluyor. Başka bir ayet-i hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki cehenneme düşmemeye çare arayın. Malum insanların bir kısmı hüm fiha halidun ebediyen cehennemde kalacak kafir. Cehennemde ebediyen kalacak. Ama bir kısım günahkar, biçare, zavallı, akılsız, tedbirsiz Müslümanlar da cehenneme düşecek. İmanı var ama kabahati de çok. Çalışmadı, çabalamadı, gayret etmedi, öğüt dinlemedi, söz anlamadı, anasının babasının nasihatini tutmadı, hocasının işaretine riayet etmedi, daldı günahlara, daldı dünyanın zevkine, bir yığın kabahat işledi. Vardı Rabbül İzzet'e, onu kırmış, bunu üzmüş, ötekisinin malını almış, berikisinin efendim hakkına tecavüz etmiş, hesap görüldü, hadi bakalım cehenneme. Cezası kadar yanıp çıkacak. Böyle Müslümanlar da var. Diyor ki Peygamber Efendimiz, cehenneme bir giren kimse ahkaben orada kalacak. Ahkaben. Amme suresinde de geçiyor bu kelime. Ahkab. Hukup kelimesinin cem'i ki 80 küsür yıla hukup diyorlar Araplar. Ahkaben demek yani birkaç hukup kalacak cehennemde. Birkaç 80 yıl kalacak. Ama oranın 80 yılı bizim bu dünyanın 80 yıllık zamanı kadar değil. Ya nasıl? Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma te'udduğun. Rabbinin huzurunda indinde bir gün sizin saydığınız günler hesabıyla 1000 yıl gibidir. O zaman ne ediyor? Bizim bir senemiz 360 gün etse yuvarlak hesap, hani kameri yıl 356, 360 desek, efendim 360 bin efendim sene eder ahiretin bir yılı. 80'de birkaç tane olacak? 3 tane olsa ekalli cemi selasetün çoğulların en azı 3 tane olur. 3 hukup olsa eder 240. 240'la 240 kere efendim 360 bin Allah esirgesin ki insan bir cehenneme düştü mü demek ki milyonlarca sene kalacak, çıkacak olanı bile. Rabbimiz bizi efendim ikazlardan mütenebbih olan, efendim cehennemden kendisini sakınan, efendim ailesini, evladını sakındıran, oraya düşmemeye çare bulan, doğrudan doğruya cennete giren bahtiyarlardan eylesin. Bir girenin hali böyle olacak. Sonra bir başka hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer cehennemdeki zakkumdan, zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine damlasaydı, bütün dünya denizlerini, ummanlarını, okyanuslarını acılaştırırdı. Zehir gibi acı ederdi. Peki onu yiyenin hali ne olacak diyor Peygamber Efendimiz. O cehennemde ne yedirecek Allah onlara? İrin içirecek, zakkum yedirecek, efendim azap görecek, işkenceler çekecek. Yani bir damlası dünya ummanlarını acılaştıran bir zakkum gıdası olacak orada. Acıktığı zaman sıcak cehennem suları, efendim o pis sular şey yapacak. Yani eğer bir insanın biraz aklı varsa, biraz tedbir endişesi varsa, biraz istikbal düşüncesi varsa, akıllı insan ahirette cehenneme düşmemek için tedbir alır. Aklı varsa. Akılsıza sözümüz yok. Elkeyyüsü men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı insan kimdir? Şu kadar kitap okumuş, bu kadar fakülte bitirmiş, şu kadar yüksek mevki elde etmiş, kütüphanesinde 100.000 kitap var. Hayır, hayır, hayır. Akıllı insan nefsini dizginleyip şu dünya hayatının dağdağısı, gürültüsü arasında ahireti unutmayıp nefsine hakim olup cenneti kazanandır. Akıllı bu. Ben ona akıllı derim. Köyden bir biçare çarıklı çıkıyor, şehre geliyor, zengin oluyor, araba sahibi oluyor, köşk sahibi oluyor, köylüsünü çağırıyor. Köşkler, havuzlar, arabalar, para, pul, nimet, ihsan. Aferin be, becerikliymiş maşallah. Köyden 5 parasız çıktı, bak şunu neler becerdi diyoruz. Ben asıl akıllı insan o kimsedir ki cennetin köşklerini kazanır diyor. Çünkü burada bir köşk sahibi olsa zaten ömrünün yarısını kazanmakla geçiriyor. Bakalım içinde yarısı kadar oturabilecek mi? Hani şu Beylerbeyi Sarayı'nın sahibi, hani Dolmabahçe Sarayı'nın sahibi, hani Topkapı Sarayı'nın sahibi nerede? Öyle bir saraya, öyle bir köşke sahip olmalı ki insan bitmesin, elden gitmesin. O da cennette. 70.000 gurfesi olacak. 70.000 odası olacak bir Müslümana verilecek bir köşke. Her odasında hizmetçisi olacak. Yani dünya köşkleri gibi değil. Bu yerler, bu köşk, gökler kadar bir yer verilecek. En edna cennet ehline. İnsan bu fırsatı kaçırır mı? Bu nimeti kaçırır mı? O cehenneme düşmeye koşar mı böyle dolu düzgün? Koşmaz ama insansa, akıllıysa. Ama aklı yoksa, gözü körse, beyinsizse o zaman ne yapar? Vel acizu men etba'a nefsehu hevaha ve temennâ alallâhil emaniye. Aciz, ahmak, biçare, cahil, zavallı insan nefsinin arzuları peşinde takılır gider de ondan sonra da Allah gafurur rahimdir diye temenni eder. Bana da cennet gelir. Bekle gelir. Bekle ki gelir. Çalışmayanı yok. Cennet de cehennem de bu dünyada insanın kesbinin mükafatı veya cezasıdır. Sen çalışmadın. Çalışacak, çabalayacak öyle. Onun için aklımız varsa kardeşlerim, edebiyat bir tarafa, efendim laf bir tarafa, ben güzel anlatamayabilirim. Aklımız varsa cenneti kazanmaya bakalım. Aklımız varsa cehennemden kendimizi korumaya bakalım. Bir kimse ki kendisini cehennemden korumuyor, dolu düzgün cehenneme gidiyor, yalan söylüyor, dolan ediyor, efendim kibir, ucub, gıybet, dedikodu, her türlü kötü sıfat, ahlak içinde birikmiş, gidişi de böyle ters, yazıklar olsun. Vah yazıklar olsun, yani acımak babında yazıklar olsun. Vah zavallı. Peki senin oğlun gidiyor, sen camidesin. Ben ne biçim babasın? Yahu sen ne biçim babasın? Evladın ateşe doğru gidiyor. İmanı zayıf demek. Eğer imanın kuvvetli olsa o evladını o ateşe bırakır mısın? Bırakmam. Peygamber Efendimiz kendisine esir kafilesi getirildi. Esir kafilesi grup grup gelmiş anlaşılan. Bu gruptan bir kadıncağız fırladı koştu. Öteki gruptan bir çocuğu bağrına bastı, öpüyor, kokluyor, seviyor. Demek ki kafile ayrı düşmüş, yolda ayrı kalmışlar, o da esir, o da esir. Getiriliyorlar Medine-i Münevvere'ye. İslam'a bayrak açmışlar, isyan etmişler, harp etmişler, Müslümanları öldürmüşler, harp yapılmış, onlardan esir geliyor kadın. Kadın da esir, çocuk da esir ama kadın buradan paçayı kurtarınca koşmuş, yavrusunu bağrına basmış, öpüyor, kokluyor. Sevgi, şefkat, annelik sahnesi. Peygamber Efendimiz'e bakıyor. Arif insanın her bakışı her şeye ibrettir. Sahabe-i kiram da bakıyorlar. Peygamber Efendimiz dedi ki, ne dersiniz ey ashabım, şu kadın şu çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Nasıl seviyor bak, nasıl kavuştum diye sarım sarım sarılıyor, atmaz. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu, Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri bu kadının şu çocuğuna şefkatinden çok daha şefkatlidir kullarına. E bu kadar şefkatli Rabbimiz var da biz nasıl cehenneme düşüyoruz? O kadar şefkatli Rabbimiz var, cennetin bu kadar mükafatı, nimeti var, cehennemin de bu kadar korkunç hali var, biz gene cehenneme düşüyoruz. Akıl alacak bir şey değil yani. Akıl alacak bir şey değil. Bütün deniz kenarları Akdeniz'den, Hatay'dan, başka şehirler bir tarafa, burası bir İslam diyarı, efendim Akdeniz sahilleri, Mersin, Adana, efendim Antalya, Alanya, Kaş, Bodrum, Marmaris, efendim İzmir, Ayvalık, Sarımsaklı plajı, bilmem Erdek vesaire, Trakya, efendim Tekirdağ, her taraf böyle karınca düğünü gibi çıplak insan. Kimlerin çocukları bunlar? Bunlar buraları Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye harbe bile giderken zikrederek canını ortaya koyan şehitlerin çocukları. Ne hale gelmiş? Sorma halim. Onun için bu kardeşlerimize de acıyacağız biz. Bunlar bizim ya kardeşimizdir, ya dayızademizdir, ya evladımızdır, ya yeğenimizdir. Hem kendimizi kurtaracağız hem onları kurtaracağız. Ya da kendi çocuğumuzdur, kendi kızımızdır. Ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicara. Kendinizi ve aile efradınızı ve çocuklarınızı ateşi, yakıtı insanlar olan cehennemden koruyun ey Müslümanlar. İkinci hadisi şerif. Men kerume asluhu ve tabe mevliduhu ve tabe mevliduhu hasune mahtaruhu. Bu da kısa bir hadisi şeriftir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İbn-i Neccar kitabında ve Deylemi efendim Amr hazretlerinden rivayet eylemiş. Kısa bir hadis-i şerif. Men kerüme asluhu ve tabe mevliduhu hasüne mahzaru. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men o kimse ki kerüme asluhu, kökü soyu aslı asil olan, asaletli, temiz, pak, kıymetli, itibarlı bir aileden olan. Sonra ve tabe mevlüdühü, doğuşu, doğumu hoş olan, aslı güzel, doğumu güzel olan kimsenin efendim hasüne mahzaruhu, mahzarı güzel olur. Mahzar ne demek? Öyle olan kimsenin mahzarı güzel olur. Şerhte hocamız buyurmuş ki, rahmetullahi aleyh, Gümüşhaneli hocamız, yani meclisi güzel olur. Mahalli huzuru güzel olur demiş. Yani temiz pak, asil soylu bir insan, doğumu efendim asil bir insan, yanına gittiğin zaman güzel huylu olur, meclisi tatlı olur, zevk duyarsın, gül bahçesine girmiş gibi olursun, sözlerinden hoşnut kalırsın, ah daha devam etsem, saatlerce sürse, sabahlara kadar sürse der insan. Bu manadır diyor. Fakat tamam, bu doğru tabii. Yani insanların şeyi asaletten oluyor. Biraz gerilerden başlıyor. Soyu çirkin olursa, Allah saklasın, zina mahsulü olursa, veledi zina olursa, efendim şöyle olursa, böyle olursa tabii oradan berbat gidiyor iş. Anası haram süt emdirirse oradan fena gidiyor iş. Babası eve haram lokma getirirse oradan ters gidiyor iş. Evvelkilere bağlı. Tamam. O zaman o insanın meclisi tatlı olur. Bir mana bu. Fakat mahzar diye insanın karşılaştığı zaman görünen heyetine de derler. Onun için demişler ki mesela nik mahzar, güzel görünümlü, güzel heyetli. Böyle bir tabir var. Yani böyle olan insanın siması, heyet-i umumiyesi yakışıklı, mütenasip endamlı olur da demek. Kusursuz doğar yani. Güzel olur. Çünkü nesli asil, ondan sonra doğumu da zinadan değil, şeyden değil, efendim güzel filan manasına. Bir de mevlid kelimesi üç manaya gelir. Bir, doğuş zamanı. İki, doğum yeri. Senin mevlidin neresi? Mesela der Arap. Erzurum, Kars, Adana filan. Yani doğum yeri demek. Veyahut mevlidin ne zaman? Yani doğum zamanı ne zaman? İşte 1900 bilmem kaç senesi filan. Yani bazen zaman manasına gelir, bazen yer manasına gelir. Bazen de mastar-ı mimi olur. Doğuş. Doğuşu güzel manasına. Tabii doğuşu da bir insanın neye bağlıdır? Bir insan patladak doğmuyor. Bir babaya ihtiyaç var, bir anaya ihtiyaç var. O ananın onu 9 ay karnında taşıması var. Babası temiz olacak, anası temiz pak olacak, efendim nikahlı olacaklar, efendim ondan sonra helal gıda ile beslenecek, büyüyecek, dualarla doğacak, efendim kulağına ezenler okunacak, efendim anası babası güzel isim koyacaklar, namına ziyafetler verecekler, akikalar kesecekler, bu doğuş merasimi güzel bir merasim. Doğum yeri manasına oluverse buradaki mana ne olur? Bir mübarek yerde, bir efendim hoş mahalde, feyizli bir yerde doğarsa. Tabi onun da doğan insana çevrenin tesiri var. Zaman manasına gelse, bir hoş mübarek vakitte doğmuş. Mesela senin adın ne diyorum? Benim adım Abdülkadir diyor. Niye Abdülkadir adını koymuşlar veya Kadir diyor. Niye Kadir adını koymuşlar? Ben diyor Kadir gecesinde doğmuşum. Maşallah ne güzel. Ramazan'da Kadir gecesinde doğmuş diyoruz değil mi? Yani güzel bir zamanda doğmuş diye. Hasılı bu hadis-i şerifte tabii şerhte olmayan manalar bizim hatırımıza gelen. Bir insanın doğum yeri kendi aslı nesli bir kere temiz pak olursa. Bir de doğduğu zaman mübarek bir zaman olursa, doğduğu yer mübarek bir yerinde. Bu adamcağız Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Oh ne şeref. Medine-i Münevvere'de doğdu. Ne güzel mesela. Doğduğu yer iyi olursa, doğuş zamanı iyi olursa. Bir de doğumu şöyle efendim dualarla, efendim helallerle şeyler içinde böyle oldu filan. Efendim o kimsenin yakışıklı olur. Tepeden tırnağa bakarsın yüzü pırıl pırıl nurani olur. Allah-u Teala Hazretleri bir insanın dış görünüşünü böyle tepeden tırnağa böyle yontma güzel yakışıklı yapıp da huyunu da güzel ettikten sonra onu cehenneme atmaz diyor. Yani kitaplarda böyle şey var. Demek ki çocuğumuzun iyi olması için gıdasına dikkat edeceğiz. Efendim doğumundan önceki şeylere dikkat edeceğiz diye de ders çıkıyor bize. Biz sanıyoruz ki çocuk 5 yaşına 7 yaşına gelecek de bir mektebe vereceğiz de terbiye olacak. Geçmiş ola. Çok kaçırdın sen. Tren çoktan kalktı gitti. Sen buna helal lokma yedirmedin. Hocam yaramaz, el avuca sığmıyor, laf dinlemiyor. Efendim komşunun bahçesinden elma çalıyor, bilmem cam kırıyor, bilmem ne. Sen ona kim bilir nasıl dikkat etmedin ki? Dikkat edeceğiz. İnşallah evlatlarımıza dikkat edelim. Evlatlarımızın analarına dikkat edelim. Evlatlarımızın babalarına dikkat edelim. Yani kocalarına, kızlarımızın kocalarına dikkat edelim. İçkici, ayyaş, sarhoş, meyhanede içmiş, zır zırna, sallana sallana kapıyı zor bulmuş, kör kütük, küfelik gelmiş içeriye. Efendim ondan sonra kızının kocası, hadi bakalım bir de çocukları olmuş. Hayır gelir mi? Gelmez. Dikkat edeceğiz. Kız gelin alacaksak dikkat edeceğiz. Kızımızı bir kimseye vereceksek dikkat edeceğiz. Efendim filanca çocuk çok çok iyi bir insan. Melek enstitüyü bitirdi, ilahiyat fakültesini bitirdi. 5 vakit namazında Müslüman, mütedeyyin bir insan. Parası yok. Ahlakı para onun. Ahlakı para. Hadi bakalım ahlaksız bir insana 100 bin lira, 200 bin liralar ahlaklı edebilecek misin? Parayla pulla alınır mı? Allah korkusu var. O Allah korkusu kalbinde parayla alınır mı? Parayla ölçülebilir mi? Bahaettin'in Nakşibend Efendimiz hanımına demiş ki, hanım şu bizim kız büyüdüğü zaman, büluğa erdiği zaman, adet görmeye başladığı zaman benim haberim olsun. Gelmiş valide sultan, demiş senin kızın büyüdü efendi hazretleri. Hemen talebelerinden birisini çağırmış, gel buraya. Ben sana kızımı vermek istiyorum. Aman efendim estağfurullah, ben aciz naçiz daha beş parası olmayan bir talebeyim, medresede böyle bir köşede fakirane olsun. Ona vermiş hemen. Kızını da düğün yapıp uğurlarken demiş ki, aradan birkaç ay geçmiş düğün hazırlığı filan. Kızım kusuruma bakma, seni birkaç ay geciktirdim demiş. Kime vermiş? Kendisinden sonra makamına geçecek olan, veli olacak olan bir kimseye verdi. E parası yoktu. Parası yoktu, pulu yoktu ama veli işte o gözle bakar, öyle seçer. Biz de ona dikkat edelim. Hata ediyoruz. Zengin olsun diyoruz. İlle zengin olsun. Yahu zengin olur azdırırsa iyi mi olur? Zengin olur, kötü huylu olursa zaten adamın, yani erkek, biz erkek işte, erkek erkeğe şurada konuşuyoruz. Hanımlar da mikrofondan duyarlar öbür taraftan ama erkek erkeğe konuşuyoruz. Zenginledi mi adamın ilk işi ikinci hanımı almak olurmuş. Biraz parayı buldum. Her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısını istemek lazım. Yani karnı doydu mu, cebinde para oldu mu, meydanda dolaşmaya başlar Hacivat Karagöz gibi, yer bana bir eğlence. Aman medet bir eğlence. Hacivat alay ediyor ama sahnede öyle yapar işte bu nefis, bu şeytan insana. Onun için her şeyin hayırlısı. Peygamber Efendimiz'e gelmedi mi Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri sana buyuruyor ki, istersen sana şu etraftaki dağları altın yapsın. İstemem dedi. Peygamber Efendimiz dua etseydi, ona saraylar vermez miydi Allah? O şeyler vermez miydi? Saltanatlar vermez miydi? Dünyanın en güzel yerlerinde, en böyle deniz kenarlarında, havuzların başında, fıskiyelerin altında, çardaklarda, kameriyelerde yaşatmaz mıydı Allah? İstemedi Efendimiz. Dedi ki, ya Rabbi, bir gün yiyeyim, şükredeyim verdiğin nimetlere, iki gün oruç tutayım, sabredeyim. İstemedi. Bu dünyada istemedi. Resulullah Efendimiz acaba yanlış hesap mı yaptı? Haşa, sümme haşa. Hiç öyle şey olur mu? Bizim hesabımız yanlış. Biz de hesabı, ahiret hesabı yapacağız. E hocam, yani hep dünya ehli dünyanın en güzel yerlerini alıyor. Sen ahiret hesabı yap, Allah sana dünyanı da ahiretinde verir. Sen dünya hesabı yaparsan ne olacağı belli olmaz ama sen ahiret hesabı yaparsan dünyada da ahirette de kâr edersin. Ona göre evlat everirken de, kız ararken de, damat ararken de öyle. Çocuk yetiştirirken de öyle. Bu çocukların hepsi bize emanettir. Biz neyiz? Bunların bekçisiyiz. Bak Allah-u Teala Hazretleri bize ne buyurmuş? Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Doğdular, büyüdüler, ne yaparlar bilmem hocam. Sen neciydin başlarında? Sen neciydin? Bilmem işte, Kur'an kursuna gönderdim de öyle şey olur mu? Yarım yamalık tedbirle, of, hafifçe, az bir masrafla olur mu? Evladını cehennemden kurtaracaksın. Aç bakalım şu kesenin ağzını. Gel bakalım buraya, televizyona 300 bin lira verirsin değil mi? Renkli televizyon alacağım diye. Efendim yazlığa bilmem kaç yüz bin lira, bir yazlığa çıp diye çıkartırsın. Efendim bir düğüne bilmem kaç milyon harcarsın. Gel bakalım, bu evlat iyi yetişecek. Resmi mekteplerden diyor benim hocam, yolda karşılaştık, bana Allah razı olsun Arapçayı öğreten hocam, şu resmi mekteplerden okuttuğumuz kimselerden pek hayır görmedim diyor. Şimdi özel okutacağım bazı kimseleri. Bilginin, hangi bilginin faydalı olduğuna dikkat edeceğiz. Hep dünyayı öğretiyoruz. Hep hırsı öğretiyoruz. Hep parayı öğretiyoruz. Hep maddeyi öğretiyoruz. Biraz da ahlakın güzelliğini, biraz da vefanın güzelliğini, biraz da sabrın güzelliğini, biraz da efendim takvanın güzelliğini anlatmıyoruz çocuklara. Takva ne demek? Haberi yok. Nasıl bir şeydir o? Yenilir mi, içilir mi? Paketli midir? Efendim kiloyla mı satılır, şişeden mi bulunur? Haberi yok. Takvadan haberi yok. Vefa denilen bir şey varmış. Acaba şu İstanbul'un semti mi? Haberi yok. Vefa. sana bir ara iyiliği dokunmuş olan bir kimseye devam ediyorsun. Bak, hoca efendi dedi ki, bir sürü talebe okuttum, hafız yetiştirdim. Bir tanesi vefalı çıktı dedi. Şimdiye kadar aradan kaç yıl geçtiyse hiç münasebetini benden koparmadı. Ziyaretini kesmedi dedi. Her zaman irtibat halinde. Vefa işte o. Vefa. Evlendin. Yakışıklı, boylu, poslu, güzel iki kişi evlendi. Tamam, ilk günler bal ayı diyorlar zaten. Tatlı geçti. Güzel günler gördünüz. Çocuklar büyüdü. 3 çocuk oldu, 5 çocuk oldu. Bıktı iki taraf birbirinden. Hadi bir geçimsizlik, hadi ayrılma. Sığar mı vefaya? Efendim çok iyiydi bizimki. Fakat hastalandı. Boşa ya, ne yapacaksın? Ne yaparsa yapsın, o hastalandı. Hastane köşesinde inlesin. Sen safaya bak öbür tarafta. Vefaya sığar mı? Sığmaz. Yani vefa dediğimiz şey eski hukukun devam etmesi. Biraz öğretsene. Biraz sabrı öğretsene çocuğa. Biraz efendim Allah korkusunu öğretsene. Biraz fedakarlığı öğretsene. Önüne iki tane çatal yol çıktığı zaman bu sevaplı, bu günahlı sevaplı yere gitmesini öğretsene. Ezan okunduğu zaman uyumamasını öğretsene. Vakti geldiği zaman uyumasını, vakti geldiği zaman uyanmasını öğretsene. Kur'an-ı Kerim'i okurken gözyaşı dökmesini kendin de gözyaşı dökerek öğretsene. Hiç bunları öğretmiyoruz. Gazeteler, dergiler, eğlenceler, sinemalar, tiyatrolar, efendim, çikolatalar, şekerlemeler hep maddeye hizmet ediyor. Hep nefse hizmet ediyor. Ondan sonra çocuk büyüdü mü bir itiyor seni. Ben yolumu seçmişim. Bu yol doğru yoldur. Keyfime bakarım. Bu dünyaya insan bir defa geldi. Burada zevki sefamı süreceğim. Ben de yaşayacağım diyor. Yanlış öğretiyoruz ondan. Allah'ın emrettiğine göre öğretmiyoruz da sonra hepsi başımıza püsküllü bela oluyor. İyi yetiştirelim evlatlarımızı ama. Diğer hadisi şerif, men keffe gıdabahu keffallahu anhu azabahu ve men yetezere ila rabbihi kabilallahu minhu özrehu ve men hazene lisanehu seterallahu avretehu. Allah razı olsun. Bu nüshada noktada var, güzel. Bu hadisi şerif yine bizim bu mevzunun devamı gibi geldi tesadüfen, tevafukan öyle geldi. Bu hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men keffe gadabahu, içinden doğup gelen, fışkıran, böyle çıkıp gelen gazabını, kızgınlığını kim dizginlerse, tutarsa. Kızıverdin birden, vuracaksın yumruğu şimdi ama çok kızdın, asabın bozuldu. Şöyle alnının damarları gerildi, yani adelelerin gerildi, patlattın mı tamam yuvarlayacaksın onu ama Allah'tan korkuyorsun, gazabını tutuyorsun, şöyle bir sakinliyorsun. La ilahe illallah, hasbunallah ve ni'mel vekil. Allahümme salli ve sellem. Bir şeyler söylüyorsun, şöyle bir tutuyorsun. Neden tuttun kendini? Allah rızası için. Gazaplılık iyi değildir dedin, gazabına hakim oldun, tuttun. Kim böyle yaparsa keffallahu anhu azabehu, Allah da ondan azabını çeker. Onu azaba uğratmaz. Gazaba hakim olmak. İşte öğreteceğin şeylerden birisi çıktı karşına. Evladına, gazabına hakim olmayı öğret bakalım. Sinirlendi, efendim kardeşinin kafasına oyuncağı geçirdi. Pat! Hadi orası kanamaya başladı. Evladım, döv, cezasını ver, ne yapacaksan yap da kızdığı zaman kendisini tutmayı öğret. Yaşına göre 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında kendisine hakim olmayı öğrensin. Allah o zaman şey yapar insan, gazabına hakim olan kimseye. Devam ediyor hadis-i şerif. وَمَنْ اِتَذَرَ اِلَى رَبِّهِ قَبِلَ اللّٰهُ مِنْ اَذْرَهُ. Her kim ki Allah'a özür diler, mazeret dilerse Allah özrünü kabul eder. Ya Rabbi, şurada yapayalnızım, karanlık gecede, hiç kimse yok etrafında, ben beni biliyorum, çok hata ettim ya Rabbi, çok kabahat işledim ya Rabbi, çok günahlara daldım, aman ya Rabbi, nefsim kuvvetli geldi, şeytan beni azdırdı, zayıf düştüm, yapamadım, özür dilerim ya Rabbi. Ne yapalım, istemezdim ama elimden çıktı, oldu, özür diliyor Allah'tan. Yani itiraf ediyor halini, özür diliyor. Allah kerem sahibidir. Olmaz, etmiyorum kabul, yaptım bir kere, cezanı mutlaka öyle değil. Özrünü kabul ediverir Allah. Kerem sahibidir. Bir kerem sahibinin vaadini yerine getirmemesi olmaz. Vaat etmiş, sana bir saat alacağım, almadı. Kerem sahibi değil. Sahtekar, öyle şey yok. Vaadini yerine getirir. Vaadini yerine getirir. Ama vaidini yerine getirmesi gerekmez. Tehdit ediyor. Eğer şöyle yaparsan, asarım, keserim, sana şu cezaları veririm dedi. Ama iyi insan. Böyle dedi de, sonradan sen onu yaptın da, boynunu büktün, hata bende, ne yapayım, yapmayacak ama. Hadi be affettim. Öyle demiştim ama affettim diyebilir. Yani tehdidinden, vericel cezadan dönmek keremdir. O da kerem, o da asalettir. Öyle yapabilir. Allah-u Teala Hazretleri de ekremül ekremindir. Kerimlerin kerimidir. Onun için bir kul özür dileyince özrünü kabul eder. Bir başka hadis-i şerifte geçiyor ki var, burada da var, başka yerde de var. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Öylece anlatacağım. Kul elini açar, Ya Rabbi der. Ne derse der arkasından. Beni affet, mağfiret eyle, bilmem ne. Allah ona nazar etmez. Kabahatli, edepsiz. Cezası çok. Ya Rabbi der, nazar etmez. Kul gene Ya Rabbi affet, mağfiret eyle devam ediyor. Allah gene nazar etmez. Hadis de böyle diyor. Üçüncü defa Ya Rabbi diye yanıp yakılıyor. Gene devam ediyor yalvarmasına. O zaman dermiş ki Allah-u Teala Hazretleri, ey meleklerim şahit olun, ben bu kulumu affettim. Ben bu kulumu affettim, şahit olun. Çünkü benden başka Rab olmadığını bildi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyip duruyor. Kad istehyaytu min abdi diyor. Bak bir de böyle bir cümle var orada. Herkesin aklı kabul etmez. Şu kulumdan utandım. Benden başka Rabb'ı olmadığını bildi. Bana döndü. Bana Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Onu affetmemeye utandım diyor Allah-u Teala Hazretleri. Şu kerem sahibi Allah-u Teala Hazretlerine bakın ki kulu kul işliyor da Allah affetmemeye utanıyor. Kul utansa ya. Şu kerem sahibine bak. Allah bizi o Rabbimize güzel kulluk etmeye muvaffak etsin. Amin. Öyle kerem sahibi dinlerine özrünü Allah kabul eder. Ve men hazene lisanehu. Şimdi şerh bir kitapta noktasızdı. Şerhe baktım noktasızdı. Bu nüsha tahsihlenirseymiş güzel. Diyor ki ve men hazene lisanehu. Her kim dilini hıfz ederse, hazene noktalı olunca hıfz etmek demek. Kim dilini hıfz ederse seterallahu avretehu. Allah da onun ayıbını örter. Açığını kapatır. Dilini tutacak. Çok günahlar bu dilden oluyor. Küfrediyorsun, günah. Kalp kırıyorsun, dille. Efendim bilmem yalan, dolan, gıybet, aldatma, iftira, dille. Hep bu dilden. Yani bunun bize zararı çok. Bunu hıfz ederse insan, Allah da o zaman onun ayıplarını örtüyor. İşte üç tane güzel efendim esaslı ahlak kaidesi çıktı karşımıza. Bir, insan kendisine hakim olmayı, gazabını dizginlemeyi öğrenecek. Çocuklarımıza da öğreteceğiz inşallah. Efendim, özrünü bilecek, Allah'tan özür dileyici olacak. Allah özürleri kabul edici. Ondan sonra dilini tutacak. Diline hakim ve sahip olacak. Çok kabahatler, kusurlar bu dili tutamamaktan oluyor. Kavgalar, gürültüler ondan oluyor. Arkadaşlıklar ondan bozuluyor. Efendim, evde huzursuzluklar ondan oluyor. Kadın tutsa dilini olmayacak. Erkek tutsa olmayacak. O onu kırıyor, o onu kırıyor filan. Aman dilimize dikkat edelim. Bari üç tane olsun, sayfayı bitiremeyeceğiz galiba. Bundan sonraki hadis-i şerif de çünkü efendim yine aynı mevzuya bağlanan bir şey ve Hazreti Ali Efendimiz de bunu rivayet eden, şimdi okuyacağım hadisi rivayet eden de Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen hadislere ben biraz daha böyle Hazreti Ali Efendimiz'in diye bastıra bastıra söylüyorum. Neden? Bizim memleketimizde bir kızım kardeşler var ki biz Aleviyiz diyor. Hazreti Ali'ye mensubuz diyor. Onlara söylemeniz için yani yazın da biraz da onlara söyleyin. Madem Hazreti Ali'ye mensuplarmış, Alevilermiş, Hazreti Ali'nin sözlerini bilsinler de yolunca gitsinler. Öyle değil mi? Yani madem onu seviyorlar, öyle yapsınlar. Ne nakletmiş Peygamber Efendimiz'den Hazreti Ali Efendimiz? Sözü söyleyen Peygamber Efendimiz. Ravisi Hazreti Ali Efendimiz. Deylemiyle kaydedilmiş. Men keffe gadabahu. Yukarıdaki gibi. Kim ki kızgınlığını, gazabını dizginlerse, hakim olursa, kızdığı zaman patlamıyor, tutuyor kendisini, tutarsa. Ve basata rızahu. Hoşnutluğunu da yayarsa. Ne demek hoşnutluğunu yaymak? İzah ederiz. Kızgınlığını tutarsa, hoşnutluğunu da yaygınlaştırırsa, yayarsa ve bezele ma'rufehu, iyiliklerini saçarsa etrafa, çokça bezlederek yaparsa ve vasala rahimehu, akrabasına sıla-i rahim yaparsa ve edda emanetehu, emanetini de eda ederse, hep bunları izah edeceğiz de onun için böyle geçiyoruz. Bunu böyle yaparsa kim? Her kim yaparsa böyle. Edhalehullahu azze ve celle yevmel kıyameti fi nurihil azam. Bu kimseyi Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde en büyük nurunun içine sokar. En büyük nuruna dahil eder. İltifatı düşünün ki nuru azamına, en büyük nurunun içine dahil ediyor Allah. En büyük nurunun içine. Şimdi kelimelerini azıcık izah edelim. Bu hadisi şerifle bitireceğiz. 3 tane hadis ama vakti zaten öğleden sonra çok kıymetli hafızlar, efendiler geldiler. Onları dinlediniz. Benim için de çok uzatmayayım. 3 tanesi, zaten bunların bir tanesi bile yeter bize. Böyle. Şimdi gazabını tutar. Bunu anladık. Öteki hadise de geçmişti. Bunu bildik. Rızasını yayan, hoşnutluğunu yayan. Ne demek? Yani ben mesela fazla pireli, pırpırlı, efendim, vesveseli bir insan olabilirim. Efendim, ona kırılırım. Küstüm sana. Ne var? Bilmem, yan baktım. Ötekisine de küserim. Niye? Efendim, işte tavuklarımı kışaladım. Belkisine de küsüyorum. Niye? Efendim, işte bilmem, benim gölgemin üstünden bastın geçtin. Ya bunlar mühim şeyler değil ama pırpırlı ya insan. Ona küsüyor, buna küsüyor, ona küsüyor, buna küsüyor, ona küsüyor, buna küsüyor. Herkes kötü. Herkesle kötü. Hiçbirini beğenmiyor. Kendisi de içine kapanmış. Zaten bu dünyada hiç iyi insan da yok. Aradım taradım, bir tane adam bulamadım. Herkes fena. Herkesin bir cezasını gördüm. Herkesin bir fenalığını gördüm. Hiç kimseden... Bu bir tip. Böyle insanlar vardır. Makbul değil. Makbul değil. Nasıl olacak? Basata rıdahu. Hoşnutluğunu yayacak. Ondan memnun musun? Memnunum. İyi kardeşler. Allah selamet versin. Halbuki geçen gün ne yapmıştı o arkadaş ona? Gene affediyor. Hani beraber bir yolculuk etmiştiniz de sana ne oyunlar etmişti? Yok yok. O yolculuk halinde yorgunlaştı, hastalaştı, anlayın. Memnunum. İyi arkadaştır o, iyi arkadaştır. Falanca, aman emsalsiz iyi bir kimsedir. Hoşnutum, memnun. Ya işte falanca şikayet ediyor filan. Yok, ben hiç kötülüğünü görmedim. Falanca, çok iyidir, çok iyidir. Herkese hoşnutluğu var yani. İyi tarafından görüyor ve hoşnut. Şey yapmıyor yani, işi büyütmüyor. İncir çekirdeğini doldurmayan meseleden büyük problem çıkartmıyor. Hatta büyük problemleri de unutuyor. Şeyin arkasına atıyor. Efendim, görmezlikten geliyor. Hoşnut. Herkes de iyi geçiniyor. Böyle insanlar var. Eski dervişler böyle yetişirmiş. Görüyoruz eski tekke terbiyesi almış insan. Ben böylelerini bilirim. Ben göğe açık gözüm. Yeni yetişme, delişmen, delikanlı. İşte gördün mü falancanın filancaya söylediği sözü, yaptığı muameleyi, ne fena, tüh tüh, vah vah filan. Yok yok, o onu ondan öyle yapmamıştır diyor. Canım işte besbelli o öyle dedi, bu böyle yaptı. Yok yok, o şu sebeple yapmıştır. Ben onu biliyorum, o iyi insandır. Uğraş didin, ona kötü dedirtemiyorsun. Neden? Tekke terbiyesi almış. Herkese iyi gözle bakıyor. Bizim büyüklerimiz ne demiş? Her gördüğünü Hızır bileceksin. Canım, her gördüğü Hızır olur mu? Hızır insan ne eline geçer mi öyle kolay kolay? Ama Hızır bilirsen, öyle muamele edersen rahat edersin. Her geceni Kadir bileceksin. her gördüğünü Hızır bileceksin. Öyle o tarzda şey yapıyor. İşte rızasını bahsetmesi de bu. Yani herkese hoşnutluğu yaygın. İyimser bir insan yani. Gazabını tutuyor, iyimserliği, hoşnutluğu herkese şamil, yaygın. Böyle bu huyda olursa bir insan ve bezele ma'rufehu. İyiliğini de yapıyor. Herkese iyilik. Ma'ruf ne demek? Örfte, akıl ve din bakımından efendim örfte iyi olarak kabul edilen şey. Çeşme yaptırmak iyi midir? İyidir, iyidir. Herkes, hiç kimse kötü demez. Ya köprü yaptırmak, canım o da iyidir. Yol yaptırmak, o da iyidir. Ağaç dikmek, o da iyidir. Efendim peki affetmek iyidir. Ha bak herkes ittifak ediyor. Hiç kimse aksini söylemiyor. Ma'ruf. İnsanlar arasında örf haline gelmiş, maruf, bilinen, herkesin kabul ettiği müşterek değer hükümleri herkesin şey yaptığı. Tamam, iyilik yapıyor böyle. Marufunu, emri maruf var. Yani iyiliği emretmek var, bir de bezzele ma'rufahu. Bu bizzat iyiliği emretmiyor, yapıyor. Lafta, mesela ben derim ki, arkadaşlar, efendim cimri olmayın. Bu kazandığınız helal kazançların bir kısmını hayra sarf edin. Ahiretinizi kazanmaya bakın. Sadaka-i cariye yapın. Emri maruf ediyorum size. Tamam. Ama bir de insanın fiilen yapması var. İyiliğini yapıyor. Ona iyilik yapıyor, buna iyilik yapıyor. Maşallah iyilik babası yani. Herkes onun hayrını görüyor. Bezele marufahu. İyiliğini böyle herkese bezlederse bir insan. Herkese elinden geldiğince. Hep parayla mı olur iyilik? Hayır. Parayla olması şart değil. Fakir, tatlı dilli, güneş yüzlü bir insan da öyle sevap kazanabilir. Yani hep para işi değildir bu. Evet, iyiliğini yapıyor. Hoşnutluğunu herkese şamil tutmuş ve vasala rahimehu, akrabası ile ilgiyi kopartmamış, devam ediyor. Şimdi akraba ile sıla-i rahim yapmanın en aşağı mertebesi küsmemektir, gelip gitmektir. En aşağı mertebesi bu. Teyzesini, halasını, amcasını, efendim eniştesini, dayısını, yeğenini, bilmem kardeşini araması insanın. Sıla-i Rahmin ilk merhalesi budur. Daha yüksek mertebeleri yardımına da koşmaktır. Malen, bedenen, hizmetine, yardımına da koşmaktır. O yüksek mertebesidir. Avucuna para tutuşturmaktır, paraya ihtiyacı varsa. Efendim, hizmete ihtiyacı varsa hizmet yapıvermektir. Sıla-i Rahim bu yani. Sıla-i rahimini yapıyor. İyiliğini herkese saçıyor. Efendim herkese karşı hoşnutluğu var. Kızgınlığını tutuyor bir insan. Efendim ve edda emanetehu, emanetini de veriyor. Kendisine bir şey emanet edilmişse, sen güvenilir bir insansın. Ben hacca gideceğim, geleceğim. Evime hırsız da girebilir. Kasayı da soyabilir. Al şu kadar param sende dursun. Gelince alırım. Döndü, al emanetini, veriyor. Kimisi senet yok, sepet yok, sen bana para vermedin diye veriyor bu devirde. Emanet veriyorsun, senet yoksa, eğer bir sağlam şeye bağlanmamışsa şey yapmıyor. Sağlam senede bağlananı bile vermiyor kimisi. Geliyor dükkandan malı alıyor, alıyor 3 takım, 5 takım koltuk şeyi, 5 milyon, 3 milyon kamyona dolduruyor. Hadi bakalım adamı ara. Parayı alacağım diye 3 sene peşinden koşuyor. Diğer diğer dolaştırıyor, insana parayı verinceye kadar kök söktürüyor. Yani öyleler de var. Ama emanetini eda ederse bir insan, o güzel bir sıfat. İşte böyle yapan kimse, kızgınlığına sakin olan, sevgisini, hoşnutluğunu herkese şamil tutan, iyiliğini herkese saçan, akrabasıyla münasebetlerini canlı tutan, onlara maddeten, manen, efendim, lisanen, akrabalık haklarına riayet ederek şey yapan, efendim, bağlantısını sürdüren, emaneti efendim yerine veren, edhalehullahu azze ve celle, işte bu kimseyi Allah nuru azamının içine koyacak. Müstesna bir yer, kıyamet gününde herkesin başının çaresine baktığı, başını sokacak bir yer aradığı, efendim bucak bucak kaçacak, saklanacak delik aradığı zaman da Allah nuru azamına dahil edecek ki, tabi bu nuru azamın efendim manasını izah etmek için bu dünya insanlarına insan ne söylese de efendim nasıl anlatsa o nur-u azam nedir? Emaneti, emanet sözünde hatırıma bir şey geldi. Benim dedem çok yaşlıydı. epeyce bir yaşlı bir şeyde öldü. Ben vefatı şeyinde uzak memleket, ben gidemedim. Büyüklerim gittiler, bulundular da ben bulunamadım. Onlardan duydum. Dermiş ki artık rahatsızlığında, al yarabbi emanetini. Yani ne? Can bize emanet. Can bize emanet. Şu can bize emanet. Emanetin her şeyine, her çeşidine riayet edeceğiz. Bu cana da, bu canı da mümin bir can olarak, ruh olarak, efendim cennete girecek bir ruh olarak yerine teslim etmeyi Allah emaneti, o emaneti de öylece teslim etmeyi Allah cümlemize nasip etsin. İki cihanın bildiğimiz, bilmediğimiz, şimdi sıralasak, üç tanesini, beş tanesini sıralarız ama Allah hepsini biliyor. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayrına Allah bizi erdirsin cümleten. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen her çeşit tehlikesinden, şerrinden Mevlamız bizi korusun. İki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin Fesallu ve Sellimu Aleyhi Tekunu Minel Faizin Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Kısa bir aşırı şerif. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. salate ve selamen daimeyni mütelazimeyni ilâ yevmiddin. Emma ba'd. Fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, hatimlerimizi, kardeşlerimizin yapmış olduğu 3 adet 70 bin kelime-i tevhid hatmini ya Rabbi, sahil ibadet ve taatlerimizle birlikte kabul eyle. Hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye ettik ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ya Rabbi, biz aciz naçiz yüzü kara kullarını cümleten mazhar eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürselin ve evliya Allah'ın ruhlarına, haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, saadat ve meşahit-i ruku aliyemizin ervahına, sahabe-i kiramdan rıdvanullahi teala aleyhim ecmain, müteselsilen zamanımıza ve kendisinden feyiz aldığımız hocalarımıza ve bilhassa hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar silsilemizden gelmiş geçmiş olan bütün üstadlarımıza, meşayihimize ya Rabbi hediye eyledik. Halifelerine hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Müritlerine hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, şu içinde, huzur içinde yaşadığımız beldeyi Allah Allah diye fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, şu içinde dersi yapabildiğimiz camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhuna, bunların bugüne kadar ayakta durmasına yardım etmiş, tamir etmiş, bedenen, fiilen, malen yardımcı olmuş, destekçi olmuş olan kimselerin ruhlarına, ya Rabbi, bizden önce şu caminin içinden gelmiş geçmiş olan imamların, müezzinlerin, hatiplerin, cemaatlerin ruhlarına, caminin etrafında metfun bulunanların ruhlarına, hasreten beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin vesaire tabiinin evliya Allah'ın ruhlarına ya Rabbi hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, amin diyen şu cemaatimizin ve sahil ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, dostlarının, yakınlarının ruhlarına da ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, sair müminin-i müminat ve müslimin-i müslimatın da ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin ruhlarını pür nur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar eyle, memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, makamlarını âlâ eyle. Amin. Derecelerini yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri de tevfikine mazhar eyle. Amin. Senin yolunda ömür geçirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Sevdiğin amelleri işlemeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizde sevmediğin, beğenmediğin ne gibi hal, huy, sıfat varsa bizi onlardan pak eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi sevdiğin huylarla huylandır. Amin. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Amin. Sevdiğin yollarda yürüt. Amin. Sevdiğin şekilde ömür sürmeyi nasip eyle. Amin. Sevdiğin kullarınla dünyada, ahirette beraber eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiğin bir kul olarak huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizden sonra evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi İslam'dan ayırma. Amin. Ya Rabbi, nesillerimizden fasık, facir, müşrik, münafık, kafir, sevmediğin kul getirme. Amin. Bizim zürriyetlerimizle beraber bizleri cennetinle, cemaline müşerref eyle. Amin. Bizleri müttekilere imam eyle. Amin. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Hanelerimize saadetler nasip eyle. Amin. Hoş geçimler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize tıyıp helal kesipler nasip eyle. Amin. Bol kazançlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu kazandığımız dünyalıklarla senin yolunda hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat ve meberrat icra eyleyip çok sevaplar kazanmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kendinden gayriye bizleri muhtaç eyleme. Amin. El açtırıp boyun büktürme. Amin. Kimsenin önünde hor ve zelil eyleme. Amin. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Amin. Ya Rabbi, istilaya uğramış beldeleri kurtar. Amin. Esir, mazlum ve mağdur kardeşlerimizi esaretten, gadirden, zulümden halas eyle. Amin. Ya Rabbi, senin rızan için çarpışan Müslüman, muvahhid, mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi şu Müslümanların gönüllerini birbirleriyle hoş eyle. Amin. Kalplerini cem ve telif eyle. Amin. Buzu adavetleri izale eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanları ümmet şuuru içinde birbiriyle hoş geçime mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi kafirlerin din düşmanlarının birlik ve beraberliklerini perişan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri onlara karşı teyit ve takviye eyle. Amin. Her yerde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Dertlerimize deva ihsan eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Son nefeste imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi bizi şu caminin kubbesi altında böylece hadis dersi için topladığın gibi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında da topla. Amin. Havz-ı Kevser'i başında Resulullah Efendimizin sohbetine nail eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ve kemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil et. Bi hürmet esmaikel hüsna ve resulikel müşteba. Allahümme inna neselike bismikel azam ve rıdvanikel ekber. Ve bi hürmet esrarı suretil Fatiha. Yapamadığımız ders dediği tesbihatıdır bu kardeşimizin. Tabi tesbihatın vakti geçti mi kazası olmuyor ama şöyle yapsın. Yani hep akşam yapıyordu, o akşam yapamadı, uyudu kaldı, sabah ilk vakitte yapıversin. Sabah yapıyordu, efendim öğle yapıversin. En yakın vakitte, yani vakti geçti tamam 24 saat doldu, tren kaçtı gibi bir şey yok. Biraz sonraki vakitte yani yorgunluğu geçince şey yaptığı zaman da yapıversin. Kazası diye bir şey söylemiyor kitaplarımız. Televizyon tabirciliği normal bir meslektir. Efendim mesleğini icra ediyor. Ne yapsın? Geçimini onunla sağlıyor. Efendim bir şey olmaz. Televizyonun içindeki programlardır günah olan. Alet hayra kullanılırsa içine video, Kur'an-ı Kerim öğretme videosu takar da onu seyredersen güzel olur. Aletin ne kabahati var? Kabahat bizde. Allah bizi ıslah etsin. Hastalık dolayısıyla taharetsiz silinerek namaz kılınır mı? Demek ki birisi hasta, yıkayamıyor altını, tam temizleyemiyor. Bir şeyle silecek, namaz olur mu? Namazın olması için farzlardan birisi nedir? Efendim, necasetten taharettir. Namazın dışındaki farzlardan birisi necasetten taharettir. Birazcık necaset bulaşırsa, kalırsa ne olur? Yani bir lira büyüklüğünde, bir avuç ayasından biraz küçük bir miktara kadar bir af şeyi var. Orayı temizlerse, azıcık bir kıyıda kenarda birazcık bir şey kalsa ziyan etmiyor demek bu hükümden anlaşıldığına göre. Mazereti de var, tam yıkayamadı. Her zaman zaten su bulunmazdı. Biz şimdi Allah'ın bahtiyar kullarıyız, şarıl şarıl sularımız akıyor. Git bakalım sen şöyle. Su yok. Ne yapacak? Taşla silerlerdi efendim filan. Başka çareler yani İslam'da ayıp yok ya. Orasının pis durmasından temizlenme yolunu söylemek daha doğru. Ne yapalım? Bu olacak. Taşla temizlerlerdi. Taşla sıyırıp temizlerlerdi. Olur hasılı. Ama orada pisliğin kalan pisliğin miktarı o necasetten taharet farzını ilga edecek miktara bali olursa o zaman olmaz. Elbisesinde üstünde pislik olmaması lazım. Temizleyebilmek şartıyla silerek olur. Suyla yıkamak mecburiyeti yoktur. Ama suyla yıkamak aliyül ala oluyor. Mecburiyet değildir. Nişanlı olup düğüne çok zaman varsa kişilerin görüşmesi mahsurlu mudur? İmam nikahı olmasına bir mahsur var mı? Görüşebilir mi? Tabii nişan bir ön akittir. Bakarsın biraz sonra ver nişanını, al bohçanı, ayrıldılar. Görüşürlerse, birbirlerine bir sözler söylerlerse, biraz daha ileri giderlerse ağır olur. Onun için pek şey değildir. Ama tesettürlü bir tarzda, kısa bir şeyde, zaten çarşıya pazara çıkıp şey yapmaya da hakkı vardır tesettürlü olduğu zaman. ölçüyü kaçırmamak tavsiye edilir. Bir şey daha soruyordu altında. Efendim, imam nikahı, nikah olduğu zaman nikahlı eşi oluyor. O zaman şey yapar, nikahlı olur, serbest olur. Ama şimdi bu nikahın ehemmiyetini millet bilmiyor. Millet bilmiyor, yani cahiller mi bilmiyor? Okumuşları da cahil, onlar da bilmiyor. Nikahlanıyorlar. Ondan sonra nasıl olsa tescil ettirmedik. Hadi ondan sonra o oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Ya o senin resmen karın. Tüh, Allah ıslah etsin seni. O sen onu bıraktın, sen o gittiği bir başka yere karma karış oluyor. İşin ciddiyetinden haberi yok. Ciddiyetini idrak etsin herkes. Yani nikah eşi oldu, mehrini vermesi lazım. Efendim şey, mecburiyetlerine uyması lazım. Ona dikkat etsinler. Oyuncak değil yani nikah. Hicri senenin kutlanması için tebrik yazılması, efendim, ilanınızı arz ederim. Ha, demek istiyor ki bu kardeşimiz galiba, yarın hicri sene başı, Muharrem'in biri, bir hicri sene bitti, 1405 bitti, 1406 geliyor. Allah eski senede işlediğimiz kabahatleri, kusurları bağışlasın. Affetsin, setretsin, kimseye göstermesin. Efendim, bundan sonra bizi ıslah eylesin. Şu yarın madem yeni sene başlıyormuş, oruçlu başlayalım. Oruçla başlamak seneyi, oruçla karşılamak inşallah efendim sevaptır. Ondan sonra da bu sene bizim için hayır, ıslah olma, faziletleri iktisap etme, iyi insan olma senesi olsun. İslam alemi için umumen hayırlı, feyizli, bereketli, hoş, karlı, faydalı bir sene olsun. Hocam, bazı kimseler mikrofon kullanmıyorlar ve hatalı olduğunu söylüyorlar ve İslam'da kullanmanın yasak olduğunu söylüyorlar. Bu konudaki hüküm nedir, bildirmenizi rica ederim. Allah razı olsun. Şimdi mikrofon olmasa şu, benim şu arkadaki kardeşlerim benim sesimi nereden duyacak? Şu karşı köşedeki insana bile ben sesimi duyuramam. Aciz naçiz bir insanım. Bu bir alettir. Bu kullanılır. Niye? Ne mahsur var? Bunun duyduğunda veyahut buna bu sözü söyleyende hata var. Ama nasıl bir hata bilmiyorum da şöyle bir hata olabilir. Şimdi imam burada duruyor namaza. Buna kim uyabilir? Şu camidekiler uyabilir. Caminin şurasında veya burasında veya yanında, cami hükmünde olan yerde uyabilir. Karşı apartmana uyabilir mi bu adama, bu imama? Mikrofon çekti. Benim bu konuşmalarımı da dinliyor karşıdaki şeyden, efendim daireden. İmama da uyabilir mi? Mikrofonla iktida olmaz. Çünkü arada yol var. Orası onun yeri cami değil. O zaman imama uyma falan olmaz. Böyle bir şey söylenmiştir yanında. O cahil bilmiyordur. Yoksa bu mikrofon niye kullanılmaz? Bak sesini güzel duyuruyor. İlim öğreniliyor, istifade oluyor. Sonunda hayır oluyor. Mikrofonu şu manada, şu şekilde kullanmakta hiçbir şekilde mahsur yoktur. Ama mikrofonla ayrı mekanlarda bir imama uymak filan gibi bir şey caiz olmaz. Başka yerde her zaman kullanılır. Yani bunu böylece bilsin. Efendim, bankaların yaptıkları oturaklara oturmak caiz midir? Faizden kazandıkları para dolayısıyla diyor. Şeyde herhalde bazı yerlere banklar filan koyuyorlar, şey yapıyorlar. Ne diyelim? Hayır, adam ihtiyar. Efendim, oturacak, mecburiyet var. Yasak desek bir türlü, hoş desek bir türlü. Allah'ın, yani yasak olmayan bir şeyi yasak demek de doğru değil. Ama faiz haram. Faizle kazanılan şey de doğru değil. Ona yardımcı olmak da doğru değil. İstifade etmek de hoş bir şey değil. Bir insan sakal bıraktığı zaman haram irtikap etmekten kurtarır bu sakal. Bir tutamdan daha kısa saklarsa, yani kısaltırsa sünnet-i şerifi işlemiş olur mu? Haramdan kurtarmış olur kendisini. Şimdi şu işlemiş olur yani. Şu sakalın kazınması bütün mezhep kitaplarımızda İmam Ebu Hanife, Şafii, Hanbeli, Maliki hiç ihtilafsız şu sakalın kazınması şey haram. Yok yani bizim şeyimizde. Efendim sakalın sünnet olan şekli şöyle, tabii bir tutam kadar elini tuttuğun zaman öyle uzun olmasıdır. Ama kısa da olsa, kısa da olsa haramdan paçayı kurtarmış oluyor. Sakal sünnetine uymuş oluyor. Kadın olmadığı anlaşılmış oluyor. Erkek olduğu. Erkek olduğu anlaşılmış oluyor. Efendim ben müzik dinlemek günahtır diyorum. Babam ise günah değildir. Çünkü insanın kafasını dinlendiriyor diyor. Ben ise İslam'ı bilginin fazla, İslami bilgin fazla olmadığı için bir şey diyemiyorum. Siz müzik veya şarkı dinleme hakkında ne buyurursunuz? Şimdi musiki bir, o da bir alettir. O da bir vasıtadır. Kullanılış yerine göre hüküm kazanır. Efendim içki meclisinde herifin içki keyfini arttırmak için sarhoşun şey yapıyor, haram. O tarzı haram. Efendim ilahi okurken bir makamla nameyle okuyor. Meşru. Yani bir şey yok. Yani sözler güzel. Yunus Emre'nin Şol Cennet'in ırmakları makamla okuyor. Mahsur yok. Yerine göre. Sessiz, sözsüz olan musiki insanda hangi tesiri uyandırıyor? Fıskı fücur arzularını mı kamçılıyor? Doğru değil. Takva duygusunu mu kamçılıyor? Olabilir. Yani dinlendiriyorsa, fakat hayret ettim. Yani o sözü baba demesi lazım, bu sözü o evlat demesi lazım. Tersine dönmüş iş. Evlat öyle söylüyor, baba böyle söylüyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Yani doğrudan doğruya şey, musikinin böyle kafa dinlendiriyor dediği tarzda olanda bir mahsur yok. Dinleniyorsa kafası, mahsur yoktur. Yani ona bir şey diyemeyiz. Fıskı fücura şey yapıyorsa o zararlıdır. Doğru değildir. İçinde sözleri itibariyle şarkı ve sözler, onlar doğru değil. Yani sözlerin menfi olunca doğru olmaz. Efendim bir de sigorta yaptırmanın, sigortalı olmanın hükmü nedir diye şey yapmış. Bir arkadaşımız sormuş. Bu sigortada efendim İbn-i Abidin'de ve diğer şeylerde çeşitli haberler, şeyler var. Efendim esas itibariyle şahıslardan para alınıyor. Efendim ötekisine hakkı olmadan veriliyor. Alınma da verilme de pek sıhhatli olmuyor demiş ulemamız. Yani bir mesnedinin şeyini bulamamışlar. Yalnız dış ticarette, yani gayri İslam ülkelere karşı olan şeylerle ilgili bazı müsaadeler oluyor da, Müslümanın Müslümanı kendi aranızda mallarınızı boş yere, batıl yere yemeyiniz hükmü olduğundan, hakkı olmadan böyle birbirlerini şey yapması uygun olmuyor. Sigorta tarzında alması, şey yapması uygun olmuyor neticesine varmış ulemamız kitaplarda. Sigorta tarzında olmasa da hayır ve yardımlaşma tarzında olsa islahı olabilir. Bu müessesenin islahı o tarzda mümkün olabilir. Efendim, kadınlara ait haller, hayız, nifas, ihtilam olmak, gusül hakkında bir saatlik vaaz istiyorum. Bir dersinizi bu önemli konuya ayırır mısınız? Bu ilmihali o bahsini açım okusa, yani zor bir şey değil. Yani nerede olacağı bilinmeyen bir mesele değil. Evimizdeki ilmihalde mutlaka bu bahis vardır. Yani hepsi vardır. Yani bazı ilmihalde bulunmayan meseleler sorulabilir de, bu olan bir şey. Yani kadınlara ait haller, kaç çeşit maddesi var efendim, mesela ne yapar ne yapamaz, onları hepsini anlatıyor. İhtilam olmayı anlatıyor. Gusülün şeyini anlatıyor, şeklini. Biraz kardeşlerimiz kitap okusunlar. Yani biz bu kitap okumaya çok vebal altına gireceğiz. Hani hocalar dua eder ya, ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bizden davacı etme. Bu Kur'an-ı Kerim davacı olur mu? Olur. Yakasına yapışır insanın. Ya Rabbi ben bunun evinde durdum da açmadı, okumadı beni. Benim içimdeki ahkama uymadı diye davacı olur. Bu kitaplar da davacı olacak. Onlar Kur'an-ı Kerim değil. Olsun, din kitabı, ilmihal kitabı, onları da okumuyoruz. Benim acizane en uygun zaman olarak gördüğüm kardeşlerim, akşam namazından sonra evinizde bütün ev halkını toplayın, akşamla yatsı arasında bir saat, iki saat, bak ailemizin din saatidir bu saat. Bu saati hiçbir şeye feda ettirmem. Hanım bulaşık yıkamakta, yıkamaksa sabah yıka, akşam yıka, yatsı yıka, şu anda gel. Çocuğum ders çalışmaksa sonra önce çalış. Mektepten gelince çalış, ikindide çalış, sabah çalış, gece çalış, şu saatte gel deyip siz de akşam geleceksiniz. Akşam yemeği için nasıl olsa karavananın başına herkes toplanıyor mu? Toplanıyor. O zaman ilmihalden bir bahis okumaya kendimizi alıştıralım. Dini kitaplarımızdan birer bahis okumaya çalışalım. Çok cahiliz. Biz bu camiye gelenler cahiliz, dışarıdakiler zırh cahil. Çok berbat. Karikatür yazıyor, yapıyor şeyde gazetesinde. Hadi. Haberi yok dinden, imandan. Onun için muhterem kardeşlerim, kendimiz öğrenelim dinimizi, başkalarına da tatlı tatlı öğretelim. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Kendin bileceksin ki öğreteceksin. Okuyalım biraz, okuma ihtiyacımız olsun. Allah cümlenize rızası yollarını göstersin. Dinde bilgili fakih eylesin. Hepinizi arif kimseler eylesin. Güzel huylu, sevdiği kullar eylesin. İki cihanda aziz olun. El Fatiha.